ایک مسلمان کی محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جس ہستی پر ایمان لایا ہے اس کے تذکرے عام کرے، اس کی سیرت کو بیان کرے، اس کی صورت کو بیان کرے، اس کی زندگی کے سنہری زاویوں کو عام کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پھلیرا لہرائے۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ تقاضا ہے، میری زبان کی بھی سعادت، میرے قلم کی سعادت، میرے ہاتھ کی سعادت، جن ہاتھوں سے میں اللہ کے رسول کے تذکرے لکھتا ہوں، جس زبان سے میں اللہ کے رسول کے تذکرے کرتا ہوں، اور جس قلم سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھتا ہوں، یہ سعادت تو میرے لیے ہے۔ ایک مسلمان کی محبت اس وقت تک سچی ثابت نہیں ہوتی جب تک یہ دوسرا تقاضا پورا نہ کرے۔ اور وہ تقاضا کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا میں عام کرے، اس پیغمبر کی سیرت کو جس کے بارے میں خود اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، انا محمد و انا احمد، میرا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، و انا الماحی الذي يمحى بي الكفر، میرا نام الماحی بھی ہے، میری وجہ سے اللہ نے دنیا سے کفر مٹا دیا، و انا العاقب الذي ليس بعده نبی، اور میرا نام العاقب بھی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، و انا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، میرا نام الحاشر بھی ہے، قیامت کے دن تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے پوری کائنات کو اللہ جمع فرمائیں گے تو میرے پاس جمع فرمائیں گے، بیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، آدم فمن سواہ تحت لوائی، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت اور آدمیت میرے جھنڈے تلے ہوگی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کنت امام النبیین وخطیبہم یوم القیامہ، میں صرف دنیا میں ہی پوری کائنات کا سرتاج نہیں، میں آخرت کے دن بھی انبیاء کا بھی سرتاج ہوں گا، میں ہی خطیب ہوں گا، میں ہی امام ہوں گا۔ اگر اس کے حسن کے تذکرے کیے جائیں تو صحابی کہتے ہیں، کان احسن الناس وجہا، اس کی شجاعت کا تذکرہ کیا جائے، کان اشجع الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا تذکرہ کیا جائے، کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کمواری عورتوں میں ایسی حیا نہیں ہوتی جس طرح کی حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا تھی۔ آپ کی سخاوت کا تذکرہ کیا جائے، کان اجود الناس، آپ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی جواد اور سخی نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کا تذکرہ کیا جائے۔ صحابی کہتے ہیں، ما شممت عنبرا ولا مسكا اطيب من رائحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوگوں میں نے کستوری اور عنبر بھی دیکھا جس کو خوشبوؤں کی سردار کہا جاتا ہے، لیکن عنبر اور کستوری میں نے وہ خوشبو نہیں پائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے نکلنے والے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ کے ہاتھوں کی ملائمت کا تذکرہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے، صحابی کہتے ہیں، میں مسست دیباجا ولا حریرا الین من مس رسول اللہ الین مسا من ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے موٹا ریشم بھی دیکھا، میں نے باریک ریشم بھی دیکھا، لیکن لوگوں آج تک میں نے کوئی ریشم نہیں دیکھا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ملائم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ، یہ وہ ہستی ہے جو خود فرماتی ہیں، انی لاعرف حجرا بمکہ یسلم علی، لوگوں میں مکہ میں ایسے پہاڑ اور پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، انی لاعرفه الان، میں آج بھی اس کو جانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کہ آپ کو اللہ نے معجزات دیے، عصر کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، پانی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا، اپنا مبارک ہاتھ رکھا چند قطرے پانی کے لیے اور اپنے چہرہ انور پہ لگائے اور وہی قطرے اس پیالے میں گرائے، اپنے ہاتھ کو رکھا۔ صحابی کہتے ہیں زہا اسلا سے میں 300 کے قریب لوگ تھے، فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعي، میں دیکھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے، ان 300 لوگوں نے پانی پیا بھی، وضو بھی کیا۔ یہ تذکرے عام کیے جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تو وہ ذات ہوں جس کو اللہ ذوالجلال نے جوامع الکلم سے نوازا، میں تو وہ ذات ہوں جس کو فواتح الکلم سے نوازا، میں تو وہ ذات ہوں جس کو اللہ نے 5 انعامات سے نوازا جو کسی کو نصیب نہیں ہوئے، 1 مہینے کی مسافت پر دشمن کے دل میں میرا روب چلا جاتا ہے، غنیمتیں میرے لیے حلال کی گئیں، ساری زمین کو میرے لیے پاکیزہ بنا دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی تو وہ ذات ہوں جس کو شفاعت دی گئی، قیامت کو میں ہی پہلے سفارش کروں گا اور میری ہی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول تو وہ ذات ہیں۔ ہر نبی کسی علاقے کی طرف آیا، کسی قوم کی طرف آیا، لیکن سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رحمت کا پیکر بنا کے بھیجے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے قیامت کے دن میری ہی قبر مبارک کو کھولا جائے گا، سب سے پہلے میں ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے میں ہی جنت میں جاؤں گا، اور سب سے پہلے میں ہی جنت میں جانے کی سفارش کروں گا۔ کوئی جنتی جنت نہیں جا سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں ہوگی۔ میری اور آپ کی سچی محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو عام کریں، آپ کی سیرت کو پھیلائیں ایمان لانے کے بعد۔